میں بچ جاؤں کہیں کسی طریقے سے، کسی ہیلے بہانے سے یہ ہو نہیں سکتا، سزا ضرور ملے گی مجرموں کو، خدا چھوڑتا نہیں ہے، اور بسا اوقات دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے، پکڑ کرتا ہے، گرفت کرتا ہے، اس نے ابتدا میں پیدا کیے دوبارہ لوٹائے گا، اور یہ جزائے عمل کے لیے دوبارہ لوٹائے گا، جب چاہے گا دوبارہ پیدا کرے گا اور جزائے عمل اس کے سامنے آئے گی، یہ منزل ضرور لازمی طور پر۔ تو انسان اگر اپنی پیدائش سے اور اپنے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ جو آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ اپنے وجود اور اپنے دنیا کی آمد سے کس طرح انکار کر سکتا، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جزائے عمل بھی لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر پیدائش سے تم واقف ہو اور اس کو جانتے ہو تو اسی طرح سمجھ لو کہ یعید بھی یادہ بھی ایسا ہو، یہ دھوکے میں نہ رہے انسان۔ پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے، آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے۔ اگر آغاز سے واقف ہو تو انجام اسی طرح آئے گا جس طریقے سے آغاز ہوا ہے، اور جس طرح وجود ہے انسان کا، جسم ہے اور اس کی ہستی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح جزائے عمل بھی سامنے آئے گا بالکل قطعی اور یقینی طور پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے اگر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، خدا معاف کرتا ہے اور بڑی مہربانی والا، اور وہ تو عرش کا مالک ہے، ذل عرش المجید، بڑی شان اور بزرگی والا، اور عرش بھی اس کا تمام کائنات پر محیط ہے، وہ بڑے عظمت والا ہے، اس پر ہر وقت اس کی تجلی پڑتی رہتی ہے، تجلی اعظم، اور وہ عرش رنگین ہوتا ہے اور اس سے تمام کائنات رنگین ہوتی ہے، مختلف نتائج پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ پلٹ کر ادھر ہی جاتے ہیں۔ وہ خدا تو بڑی بزرگی والا، اب ہے بھی با اختیار، فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو چاہے، اس کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا۔ تو مجرم کہاں بھاگیں گے، مجرم کس طرح بھاگیں گے اور کہاں جائیں گے؟ وہ عرش عظیم کا مالک اور بڑی عظمت والا، عرش تو تمام چیزوں پر محیط ہے، اس کے آتا اور قدرت کے اندر ہیں ساری چیزیں، کہاں بھاگ کر جائیں گے مجرم، کہاں پناہ حاصل کریں گے؟ اور ہے بھی وہ با اختیار، اپنے علم و حکمت کے موافق جو کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ صفات جلال اور صفات کمال کا مالک ہے۔ تو یہ اللہ نے تنبیہ کی ہے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کو، اور وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ دیکھو اصحاب احدود نے ظلم کیا تھا، وہ اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے، بلکہ شاہ عبد القادر صاحب اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ آگ جس بادشاہ نے جلائی تھی ذو نواس نے، اور سزا وہ ایمان والوں کو دے رہا تھا، اور وہ سزا ماز ان کے ایمان کی وجہ سے سزا دے رہا تھا، تو وہ آگ پھر ایسی ہوئی کہ وہ خدا تعالی نے اس کو پلٹ دیا، اور ایسا اس پر طوفان برپا کر دیا کہ اس آگ سے بہت سی عمارتیں کافروں کی حالت تباہ ہو گئی، جل گئی، بہت سے جل گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ اس کا پیچھا آگ کر رہی تھی، وہ بھاگ رہا تھا، اس کو پناہ نہ مل سکی، یہاں تک کہ پانی میں جا کر اس نے غوطہ مارا اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ یہ تفسیری روایتیں ہیں، اس سے یہ حدیث میں نہیں آیا، لیکن مفسرین ایسا ذکر کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں سزا نہ ہو، کیونکہ بعض کو ملتی ہے، جیسا کہ آگے اللہ نے یہ دوسری قوموں کا ذکر کیا ہے، بعض بچ جاتے ہیں، تو جو لوگ مجرم ہوں گے وہ بچیں گے نہیں، یقیناً سزا ملے گی. فرمایا یہ جو واقعہ صاحب حدود کا بیان کیا ہے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے، وہ ذکر کیا اس کے کچھ حصے کو، کہ وہ بچہ جس کو تیر مار کر ہلاک کیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے، جس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے اور اس کے کلام کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے اور جن کو اس بادشاہ نے زندہ جلانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یا وہ دفن تھا اس جگہ کو کسی ضرور کے ساتھ کھودنے کی ضرورت لائق ہوئی، جگہ کھودی گئی تو وہ بچہ بالکل زندہ تھا وہاں، اور اس نے اپنی اس کنپٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جب اس کے ہاتھ کو ہٹاتے تھے تو خون بیچ میں سے گرتا تھا، اور پھر وہ چھوڑتے تھے تو ہاتھ خود وہیں جا کر لگ جاتا تھا. یہ حالت تھی اس کی. حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے کا واقعہ، اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت کے دور میں وہاں کے گورنر نے حضرت عمر کو لکھا کہ اس قسم کی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر لکھا کہ فوری طور پر اس کو وہیں دفن کر دو اور بند کر دو، بالکل کہیں اس کو ظاہر نہ ہونے دو، وہیں اسی مقام میں، وہاں سے تبدیل نہیں کرنا، اسی جگہ دفن کر لو. اس بچے کا نام تاریخ میں تفسیروں میں عبداللہ ابن تامر لکھتے ہیں، وہ جس کو تیر مار کر شہید کیا گیا تھا. تو یہ واقعہ بھی موجود ہے تفسیروں کے اندر، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، وہ سیر کا واقعہ، اور وہ تو ہے، یہ واقعہ بھی موجود ہے وہاں. تو فرمایا کیا آپ کے پاس پہنچی ہے بات لشکروں کی، وہ جو فرعون اور سمود کے لشکر تھے، فرعون نے کتنا لشکر تیار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے طاقم میں. امام ابن کثیر اور بعض دوسرے محترین کرام لکھتے ہیں کہ 12 لاکھ سے کم فوج نہیں تھی، سارے اس کے رشتہ دار بھی، بڑے بڑے آفیسر بھی، سب اس کے اندر موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کے طاقم میں ملے 12 لاکھ کو معمولی بات نہیں ہوتی. اور قوم سمود جو یہ تبوک سے لے کر وادی القرا تک، ان کی 1700 بستیاں تھیں جن میں 4000 کے قریب بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے قصبہ، اور یہ لوگ انتہا درجے کے ماہر کاریگر، انجینئر اور صنعت، ان کے کھنڈرات آج بھی لوگ دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں کہ پہاڑوں میں اور پتھروں میں تراش تراش کر کے کیسی خوبصورت عمارتیں وہ بناتے تھے. ان کے نقش و نگار آج بھی لوگ سیاح دیکھتے ہیں. اس دور میں اس قسم کی صناعی پائی جاتی تھی 3000 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ پہلے. ہاں، بدھ کا مجسمہ جو لوگ پتھر سے بناتے تھے، جو آج بھی لوگ دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے ہیں، کیسا بنا ہے، کیسی کاریگری تھی ان میں. ایجنٹا اور ایلورا کے اندر بھی پہاڑوں کو تراش کر کے لوگوں نے نہایت ہی خوبصورت نقش نگار والے مکان بنائے. جنوبی ہندوستان میں آج بھی سیاح جاتے ہیں اور پہاڑوں کے اندر ان عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. یہ جو کھدائی ہوتی ہے ہڑپا میں اور یہ منجو دھاڑو میں، یہ بھی تقریباً 5000 سال پہلے کی تہذیب وہاں سے نکل رہی ہے. یہ ٹیکسلے کے اندر جو عجائب خانہ بنا ہوا، ٹیکسلا تو شہر، یہ تو دبا ہوا تھا زمین میں، خدا جانے کب زلزلے آئے اور کب طوفان برپا ہوئے اور زیر زمین ہوا. یہ تو بہت بڑا شہر تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، اشوک جیسے جو بڑے بڑے ہندوستان کے جگادری بادشاہ تھے وہ یہاں حکومتیں کرتے تھے. مہاتما بدھ کے زمانے کی تہذیب وہ مدفون نکلتی ہے، ایسا لیکن اللہ نے ان کو کس طرح گرفت کیا؟ فرعون کی گرفت کا حال قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، اور قوم سمود کا حال ایسا خدا نے ہلاک کیا کہ ان میں ایک کو بھی زندہ نہ رہنے دیا، سب کے سب کافروں کو ہلاک کر دیا، وہ سب تہذیب ان کی رہ گئی، آج تک وہ درس عبرت دیتی ہے لوگوں کو. تو مکے والے یا عرب والے یا بال والے کافر کس خیال میں پڑے ہوئے؟ فرمایا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ پکڑا ہے وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، توحید کو جھٹلاتے ہیں، اور پھر ظلم اور زیادتی میں لگے ہوئے ہیں. اور یقین جانو کہ جو شخص اللہ کا نام لینے والوں کو ستائے گا، زیادتی کرے گا، خدا کا حملہ اس پر بہت سخت ہوگا، خدا تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا. واللہ من ورائہم محیط، پیچھے تو خدا احاطہ کرنے والا. اصحاب احدود کا بھی جرم یہی تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتے، تو اللہ کا نام لینے والوں کو جو ستائے گا، خدا کا نام لینے، اس کی وحدانیت کو مان، اس کے اسماء پاک کو ذکر کرنے اور یاد کرنے کی بنا پر جو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، کبھی نہیں بچیں گے، خدا ان پر سخت حملہ کرے گا، سخت سزا دے گا، ان بچ نہیں سکتے، خدا تعالیٰ پیچھے سے احاطہ کرنے والا ہے. تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھے کہ الیاذ باللہ میں خدا کی گرفت سے نکل جاؤں گا یا اس کا مقابلہ کر لوں گا، یہ تو خیال محال ہے، باطل ہے. باقی رہ گیا یہ جس کی یہ تقریب کرتے ہیں، فرمایا یہ تو قرآن ہے اور بڑی شان اور بزرگی والا قرآن ہے. وقرآن مجید، بڑی شان اور بزرگی والا، یہ تو پاکیزہ پروگرام دیتا ہے، یہ تمام انسانیت اور کائنات کی ترقی اور بلندی کا پروگرام دیتا ہے. اس کے پروگرام کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں ملتی، اس کو جو جھٹلاتا ہے وہ کتنا مجرم ہوگا. تمام بنی نوع انسان کی بلائی اور فلاح کا پروگرام دیتا ہے قرآن، یہ بڑی بزرگی والا، اس کو تو پڑھ کر عظمت اور بزرگی انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، تقدس حاصل ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں وہ. اور پھر یہ ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ میں اس قرآن کو مٹا دوں گا، اس قرآن کو مغلوب کر لوں گا، یہ بات بھی غلط ہے. کیوں؟ کہ یہ قرآن جو ہے لوح محفوظ میں درج ہے، اللہ نے اس کی حفاظت اور گارنٹی دی ہوئی ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کا مقابلہ کرنے والے ذلیل اور ناکام رہیں گے، کوئی اچھا پروگرام نہیں دے سکیں گے وہ، نہ فلاح نصیب ہوگی دنیا میں، فتنے و فساد ہی برپا کرتے رہیں گے، امن اور طمانینت اور سکون کبھی نصیب نہیں ہوگا جو اس کی مخالفت کریں گے. جو قوم قرآن کے پروگرام کی مخالفت کرے گی کبھی فلاح نہیں پا سکتی، اللہ نے فرمایا اسی کے پروگرام کو پکڑنے والے ہی فلاح پا سکتے ہیں، دوسرا کوئی فلاح نہیں پا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہنگامہ برپا کر دے اور فتنہ فساد برپا کر دے، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن فلاح کا پر اور ہے یہ محفوظ لوح مانے تختی، وہ خدا کے علم کا اجماری نمونہ ہے، ایک محفوظ بورڈ میں درج ہے. اور پھر یہ اللہ نے اس کے حفاظت کا ایسا سامان بنایا ہے، حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے نہ آگ اس کو جلا سکتی ہے نہ پانی اس کو دھو سکتا. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے بلوا فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے دلوں میں ہی محفوظ کر دیا، پانی کیا جلایا گیا اس کو. انجیل اور تورات کا ایک حافظ بھی دنیا میں آج نہیں پایا جاتا، قرآن کے کم سے کم 1 کروڑ آدمی حافظ موجود ہوگا، آج اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ ایسی کتاب ہے، اس کی حفاظت کی گارنٹی بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. اور یہ پاک کتاب ہے اور بزرگی والی کتاب ہے، اس کی تکذیب کرنے والے کبھی فلا نہیں پائیں گے اور بچ نہیں سکیں گے، اسی طرح ان کو سزا ملے گی جیسا اصحاب حدود کو خدا تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لیا اور قوم سمود کو اللہ نے اپنی گرفت میں لیا، جو بڑے ہی ہوشیار چالاک صناع کاریگر دنیا کے اندر بڑی بصیرت والے تھے، اور فرعون جو کہ ساز و سامان رکھتا تھا ہر قسم کا، بڑے لشکر کا مالک تھا، بڑا سونا چاندی اس کے پاس تھا، بڑی زرخیز زمینوں اور نہروں کا ڈیم کا مالک تھا، وہ بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے کس طرح گرفت کی، کیونکہ مجرم تھا وہ. اسی طریقے سے جو بھی مکے والے ہوں یا عرب والے ہوں، جو بھی تکذیب کریں گے اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والسماء والطارق کی قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، اور آپ کو کس نے بتلایا کہ وہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگران اور محافظ ہے، بس چاہیے کہ دیکھے انسان کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. پیدا کیا گیا وہ ایک اچھلنے والے پانی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان، بے شک وہ پروردگار اس کے واپس لوٹانے پر البتہ قدرت رکھتا ہے. جس دن کے ظاہر کیے جائیں گے راز، پس نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا کوئی زور اور نہ کوئی مددگار. قسم ہے بار بار چکر مارنے والے آسمان کی اور زمین کی جو پھٹتی ہے، بے شک البتہ یہ بات ہے ایک فیصلہ کن اور نہیں یہ کوئی ہنسی. بے شک یہ لوگ تدبیر کرتے ہیں، تدبیر کرنا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر، پس مہلت دے دے کفر کرنے والوں کو، مہلت دے دے ان کو تھوڑے دنوں تک. اس کی پہلی آیت میں طارق کا لفظ ہے، اسی پر یہ سورت طارق کہلاتی ہے. 17 آیتیں ہیں، مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک دفعہ غلطی سے وہ لمبی سورت عشاء کی نماز میں پڑھی تھی سورہ بقرہ، تو ایک شخص نے شکایت کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو بہت ڈانٹا، اور فرمایا کہ اتنی لمبی سورت کیوں پڑھتے ہو تم؟ سورہ والسماء والطارق یا سورہ البروج یا الشمس وضحا، اس قسم کی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس کی تلقین فرمائی. تو بہت لمبی صورت انہوں نے پڑھی، بہت دیر ہو گئی. ایک آدمی سلام پھیر کر چلا گیا، اور پھر اس نے شکایت کی اور اس پر یہ بات حضور نے فرمائی تھی. عبد الرحمن ابن خالد ابن ابی جبل عدوانی، قبیلہ عدی سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ بنی ثقیف طائف کے اندر آپ تشریف فرما تھے. ایک جگہ آپ کھڑے تھے، آپ کے ہاتھ مبارک میں لاٹھی تھی یا چھڑی تھی، اور آپ نے یہ سورت مبارک پڑھی و سماع و تارک آخر تک، اور میں نے اس سورت کو اسی وقت آپ سے سن کر یاد کر لیا، اور اس حالت میں میں مشرک تھا، ایمان نہیں لایا تھا. میں نے یہ سورت اسی حالت میں یاد کر لی تھی آپ کی زبان سے سن کر. آپ نے یہ ساری سورت وہاں تلاوت فرمائی تھی. طائف کے مشرق کی طرف آپ اس وقت کھڑے تھے. تو طائف والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا بات سنی ہے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے یہ سورت سنی ہے. تو طائف والوں نے رد کیا کہ ہم تو اس کو رسول نہیں مانتے، اگر یہ رسول ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے. تو یہ واقعہ تھا سن 10 نبوی کا. حضور کو نبوت ملنے کے 10ویں سال آپ طائف تشریف لے گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو طائف والوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی تھی. یہ اسی دوران کا یہ واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے. بعد میں یہ عبد الرحمن ابن خالد، یہ ان کے والد خالد ابن ابی جبلہ ادوانی، یہ بعد میں ایمان لائے. یہ بھی صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا بیان ہے کہ میں نے حالت میں یہ صورت آپ کی زبان مبارک سے سن کر یاد کر لی تھی. بعد میں طائف والے بھی ایمان لائے. سن 8 ہجری کے بعد پھر وہ ایمان لائے جب مکہ فتح ہوا. یہ سورہ مبارکہ بھی پچھلی سورت کی طرح اللہ تعالی نے اس کے اندر بھی ایک تو جزائے عمل کا مسئلہ بیان کیا ہے، یعنی قیامت کا ذکر ہے، اور دوسرا قرآن کریم کے بارے میں. ان دو باتوں کا ہی بنیادی طور پر ذکر کیا گیا ہے. پچھلی سورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا، لیکن جدا جدا عنوانات سے اور جدا جدا طریقے سے قیامت کا ذکر اللہ تعالی نے ان سورتوں میں فرمایا ہے. پچھلی سورت میں بد نظمی اور ظلم و زیادتی کو سامنے رکھتے ہوئے جزائے عمل کا ضروری ہونا سمجھایا. ظلم و زیادتی جو دنیا میں ہو رہی ہے، اصحاب حدود کا واقعہ ذکر کیا، مکے والوں کی زیادتیوں کا اشارہ کیا. یہ ظلم و زیادتی تعدی یہ خود چاہتی ہے کہ قیامت ضرور ہونی چاہیے تاکہ مجرموں کو سزا مل سکے. تو یہ بد امنی جو ہے دنیا میں پھیلی ہوئی اور ظلم و زیادتی، اس کے پیش نظر جزائے عمل کا مسئلہ سمجھایا گیا. اور اس سورہ مبارک کے اندر قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا ہے انسان کے جسم اور روح کو سامنے رکھتے ہوئے. انسان کا حصہ ایک جسم ہے، دوسرا اس کی روح ہے، اور پھر آخر میں قرآن کریم کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے. تو یہ پہلے قسم اٹھائی ہے اور پھر انسان کے اعمال کی نگرانی اور حفاظت کا ذکر کیا ہے، اور انسان کی روح اور جسم کے اعتبار سے جزاء عمل کا مسئلہ سمجھایا ہے. ارشاد ہوتا ہے قسم آسمان کی اور اندھیرے میں آنے والے کی، آپ کو کس نے بتلایا کہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے؟ روشن ستارہ. آج ستارے روشن، جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں، لیکن سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. روشنی حقیقت میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہے، لیکن سورج کی آب و تاب اور بے پناہ روشنی اور چمک کی وجہ سے وہ ستاروں کی روشنی نظر نہیں آتی، وہ گم ہو جاتی ہے، مطلب رہتی ان کے ساتھ ہی ہے، معدوم نہیں ہوتی. اور اسی طرح سمجھ لو کہ جب آدمی اس زندگی سے غائب ہو جاتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ بالکل ہی فنا ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. انسان مر کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ اعمال اسی طرح ہوتے ہیں جیسا اس ستارے کے ساتھ روشنی ہوتی ہے، مگر سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی، وہ ساتھ ہی ہوتی ہے. تو یہ چمکدار ستارہ النجم الثاقب، اس کو سامنے رکھ کر پھر ان کل نفس، نہیں ہے کوئی نفس، لما کا معنی الا کا معنی دیتے ہیں، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگران ہے، ہر نفس پر نگران مقرر ہیں خدا تعالی کی جانب سے. یہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس پر حفاظت و نگرانی کرنے والا نہ ہو. بعض تو انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، انا علیکم کرامن کاتبین، جیسا کہ پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے. انسان کا ہر عمل کا ہر حصہ جز اس کو محفوظ کر لیتے ہیں. سورہ قاف میں بھی ہے، انسان کے منہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، جو لفظ زبان سے بولتا ہے فوراً اس کو کیچ کر لیتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں. اور اعمال جو ظاہری ہوں یا باطنی ہوں تمام کو وہ لکھتے ہیں. کرامن کاتبین، یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں، ہر چیز شمار ہو رہی ہے. تو بعض تو یہ ہیں، اور اس کے علاوہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے بہت سے مقرر کیے ہیں، جن کی تعداد مختلف روایتوں سے مختلف معلوم ہوتی ہے، بعض روایتوں سے 120 کی تعداد معلوم ہوتی ہے. تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک انسان پر اللہ نے 160 محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. اور دوسری جگہ قرآن میں سری لفظوں میں موجود ہے، یحفظونہ من امر اللہ، آگے پیچھے آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ فرمایا اس روایت کے اندر کہ اگر وہ اللہ کی جانب سے وہ محافظ اگر مقرر نہ ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ شیاطین انسان کو بہت نقصان پہنچاتے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس کے اعضاء کو توڑ پھوڑ دیتے، لیکن وہ محافظ فرشتے مقرر ہیں، وہ نگرانی کرتے رہتے، جب وہ وقت آتا ہے تو حفاظت اٹھا دی جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ملک الموت کی ڈیوٹی اس وقت موجود ہو جاتی ہے، اور وہ جیسا کہ فرمایا کہ وہ انسانوں کی جانوں کو قبض کر لیتے ہیں. تو ہر نفس پر نگران اور محافظ مقرر ہو، انسان کے اعمال بھی محفوظ ہیں ظاہری بھی حفاظت کا اس نے سامان کیا ہوا. یہ ضائع تو نہیں ہوتے اعمال انسان کے جو کرتا ہے انسان, جو عقیدہ رکھتا ہے, جو فکر رکھتا ہے, جو عمل اخلاق رکھتا ہے, یہ ضائع تو نہیں ہوتا. جیسے ستاروں کی روشنی یہ سورج کے سامنے غائب ہو جاتی ہے لیکن حقیقت میں تو ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے. پھر جب اللہ تعالی محاسبے کا وقت آئے گا تو دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب لے گا. ارشاد ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے, دیکھے کہ انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی. یہ پہلی بات. یہ ادراکہ کا لفظ جو آیا ہے اس کے بارے میں امام سفیان بن عیینہ جو بڑے محدث ہیں, بخاری صاحب کے استاد ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں جہاں جہاں ادراکہ کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ نے خود اس کی تشریح فرما دی, اور جہاں یدری کا لفظ آتا ہے وہاں نہیں بتلایا. وما یدری کا لال سات تکون قریبا, یہ دونوں لفظوں کی تشریح انہوں نے فرمائی. انسان کو اپنی پیدائش کی طرف غور کرنا چاہیے کہ انسان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک اچھلنے والے پانی سے. دافق فاعل کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کا معنی بھی. فاعل بمعنی مفعول, مدفوقن بہایا ہوا پانی. ایک حقیر قطرہ آب جیسا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین. ایک حقیر پانی سے کہ جو ناپاک ہوتا ہے اور جس سے نفرت کی جاتی ہے, کیا ہم نے اس قطرہ آب حقیر قطرہ آب سے تم کو نہیں پیدا کیا. اور یہاں دافق کا معنی اچھلنے والا, کیونکہ وہ مادہ تولی جب خارج ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ اچھلنے والی کیفیت ہوتی ہے, یا مدفوقن کے معنی میں بہایا ہوا. تو دونوں معنی درست ہیں. جو نکلتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان, پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان کا صحیح مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو اعصابی نظام ہے اور جتنے بھی انسان کے جسم کے نظام ہیں وہ سب کے سب پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان ہیں. نظام تولید و تناسل بھی یہاں ہے, درمیان میں ہی ہے. نظام ہضم بھی درمیان میں ہے. اعصاب کا سارا نظام یہاں. تو یہ جو ہے اس کا تعلق وہ نظام تولید اور تناسل کے ساتھ ہے جو اللہ نے مرد اور عورت دونوں میں رکھا. جینیٹل سسٹم جو ہے یہ دونوں میں ہے, مرد میں بھی ہے عورت کے اندر بھی ہے, اور سینے کی ہڈیوں اور پشت کے درمیان اللہ نے اس کو رکھا. وہاں سے یہ نکلتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر تغیر تبدل اور کئی منزلیں اور کئی سٹیج گزارنے کے بعد انسان جیسی ہستی پیدا فرماتا ہے. تو اب یہ ہے کہ انسان کے دو حصے ہیں. ایک حصہ انسان کی جسم کا ہے اور دوسرا حصہ انسان کی روح کا ہے. اعلی حصہ وہی ہے روح والا, کیونکہ حس و حرکت, سوچ فکر اور تمام کام کرنے کی تمام صلاحیتیں روح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور جسم ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک لباس ہوتا ہے, تو یہ لباس تبدیل ہوتا رہتا ہے. بچپن میں کچھ اور ہے, شکم مادر میں کچھ اور ہے, جوانی میں اور ہے, بڑھاپے میں اور ہے, ایسے ہی آگے برزخ میں اور لباس ہوگا. بہرحال ایک حصہ انسان کا وہ مادیت اور جسم سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ جو بہت اعلیٰ اور ارفع ہے وہ روح ہے انسان. یہ انسان کو اللہ نے قطرہ آب سے پیدا کیا ہے اور یہ قطرہ آب انسان کے جسم میں اس کی تولید یہ زمینی اجزاء سے ہوتی ہے. انسان خوراک کھاتے ہیں اور معقولات اور مشروبات کو جب ہضم کی منزل سے گزرتے ہیں آگے تو آخر میں یہ اس قسم کی رطوبتیں انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، جن سے آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ انسانوں کو اور حیوانات کو پیدا فرماتا ہے. تو یہ حصہ تو زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ستارے کی طرح بلند آپ سمجھ لیں کہ وہ عالم بالا سے آتا، وہ روح حضیرت القدس سے آتا ہے، وہ روح الہی جو ہوتی ہے جس کو امر ربی کہتے ہیں یا روح انسانی، یہ دونوں آ کر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دنیا میں. تو انسان ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اور ہر چیز کی حفاظت اور نگرانی کا اللہ نے انتظام کر رکھا، اور انسان کے اعمال، اس کی افکار، خیالات، عقائد سب محفوظ ہیں، اور جب وہ چاہے گا دوبارہ اٹھا کر کے حساب کتاب لے لے گا، یہ معصومی کی منزل آئے گی سامنے. فرمایا انسان اللہ تعالیٰ اس کے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے، جیسا پہلے پیدا کیا اس کے لیے کوئی دشواری نہیں تھی، دوبارہ بھی لوٹائے گا، جب چاہے گا لوٹا دے گا، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ انسان کو دوبارہ لوٹائے. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ہوگا، اس دن ہوگا یوم تب السرائر، جس دن رازوں کو ظاہر کر دیا جائے گا. اس انسان کے لیے نہ کوئی قوت ہوگی، نہ طاقت اور زور ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. اس وقت پھر وہی اپنی فکر اور ایمان اور اعمال وہی کام آئیں گے، کوئی چیز اور نہیں ہوگی، کوئی جتھا نہیں ہوگا، قوت زور نہیں ہوگا، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور راز جس دن ظاہر ہوں گے تو بعض چہرے بڑے خوش ہوں گے، اور بعض چہرے بڑے اداس اور فکر مند ہوں گے. بعض کو راحت نصیب ہوگی اور آرام ہوگا، چین ہوگا، اور بعض پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور سخت تکلیف میں مبتلا ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دو حصوں کا ذکر کر کے اور یہ جزائے عمل کا سلسلہ بیان کیا. اب انسان کی ہدایت اور گمراہی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا ذکر فرمایا ہے. وَسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو چکر مارنے والا، بار بار آسمان کی طرف سے بارش برستی ہے، چکر مارتا ہے اور بادل اٹھتے ہیں اور بارش ہوتی رہتی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوتی، بار بار ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں سال بھر میں کتنی دفعہ بارشیں ہوتی ہیں، جب قرض ساری پڑ جائے تو بہت پریشانی ہوتی ہے، انسان، جانور، نباتات، ہر چیز کو تکلیف لائق ہو جاتی ہے. اور زمین جو پھٹتی ہے، بار بار صدا بنے پھٹنا، بار بار پھٹتی ہے اور اس سے نباتات نکلتے ہیں، یہ بار بار انسان کی بھی یہی حالت ہے، بار بار پیدا ہو رہے ہیں انسان، یعنی کہ ایک دفعہ آدمی پیدا ہو نہیں، آگے اور بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا چلا جا رہا ہے. یہ بار بار تخلیق کا عمل آ رہا ہے، اور بار بار اس کے اندر وہ روح آتی ہے، یعنی ایک انسان، دوسرا، تیسرا، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا. یہ تخلیق کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ زمین کے مواد بھی اسی طریقے سے جن سے ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اور اوپر سے روح کانا بھی ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن البتہ ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. یہ قرآن، اس کی بھی یہی مثال ہے، جیسا کہ انسان کے جسم میں ایک ڈھانچہ ہے جو زمین سے تیار ہوتا، ایک روح ہے جو اوپر سے آتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی حالت کو بھی آپ سمجھ لیں کہ انسان یہ خاکی ہے، زمین کے ڈھانچے سے تعلق رکھتا ہے، اور جیسا بار بار بارش برستی ہے اور زمین کے اندر سرسبزی اور شادابی آتی ہے، روئیدگی ہوتی ہے، اور نباتات پیدا ہوتے ہیں، دانے اناج پھل پھول سب چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. زمین اگر اچھی ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا فصل نکلتا ہے، اگر ردی ہوتی ہے تو بہت معمولی سی بات اس کے اندر ہوتی ہے. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ انسان کے قلوب جو ہیں یہ ایک زمین ہے، اور قرآن کریم یہ اوپر سے اس بارش کی طرح ہے جو نازل ہوتی. جس طرح انسان کی صلاحیت ہوگی اسی کے مطابق انسان فائدہ اٹھا سکتا. زمین اگر اچھی ہوتی ہے تو خوب فائدہ ہوتا ہے اس بارش سے، اور خوب روئیدگی ہوتی ہے، اور خوب نباتات اناج اور درخت وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، پھل وغیرہ. اگر زمین نکمی ہوتی ہے، وہ کلر والی ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے، تو اس میں چیز نہیں نکلتی. لا یخرج الا نکدا، جو زمین اچھی نہیں ہوتی ایسے ہی حال ہے. جن لوگوں کی صلاحیتیں خراب ہوتی ہیں تو اس قرآن کی اس بارش سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یا بہت کم ہی. اور جتنے انسانوں کے قلوب اچھے ہوں گے، معتدل مزاج ہوں گے، سلیم ہوں گے، صلاحیت ان کی اچھی ہوگی، اس کو خراب نہیں کیا ہوگا انہوں نے، تو وہ اسی طریقے سے قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ وحی الہی بھی ایک اللہ کی رحمت کی بارش ہے جو انسانوں کے قلوب پر نازل ہوتی ہے. تو فرمایا یہ کوئی ٹھٹھا مذاق نہیں ہے، ایک فیصلہ کن بات ہے. اب دیکھ لو جو مخالف لوگ ہیں، کافر مشرق، وہ تدبیریں کرتے ہیں کہ اس قرآن کو مٹا دیا جائے اور اس کے پروگرام کو ہٹا دیا جائے، اپنا پروگرام چلاتے رہیں. طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں دنیا میں لوگ. چنانچہ کافر خواہ کسی مذہب اور کسی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، یہ قرآن کے خلاف سب سازش میں برابر ہیں. اشتراکیوں تو دہری ہونے کی ایسی سے قرآن کی مخالفت کریں گے، اور مذہب والے ہوں گے تو مذہبی حیثیت سے مخالفت کریں گے، اور طرح طرح کی قرآن کی تردید کریں گے، ان کے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو رد کریں گے، شکوک اور شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے، سکیمیں بنائیں گے کہ لوگ اس کو نہ اختیار کرنے پائیں، اس سے ہٹ جائیں لوگ اور ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. یہ تمام لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں دنیا میں. یقیدون قیدا، قرآن کے پروگرام کو مٹانے کے لیے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہر تدبیر. کوئی ایسی تدبیر نہیں ہے جو یہودی کیا تدبیریں اختیار کر رہے ہیں. دوست بن کر بھی ایمان والوں کو اس قرآن سے ہٹاتے ہیں، دشمن بن کر بھی دوں. ہر طریقے سے مشرکین مکہ بھی لا تسمعوا لہذا القرآن، مت سنو اس قرآن کی آواز، یہ تو ہماری تمام رسومات کو، تمام چیزوں کو یہ بدلتا ہے. تو یہ لوگ تو انگریز بھی یہی کہتے تھے، گریز اسٹون نے جو قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا، جب تک یہ کتاب دنیا میں ہے لوگ تو معذب نہیں ہو سکتے. اس واسطے کہ یہ تو زنا سے روکتا ہے، بدکاری سے روکتا ہے، یہ برائیوں کی تردید کرتا ہے. قرآن کا پروگرام ہوگا، یہ تھیٹر تو آباد نہیں ہوگی، یہ سینما تو نہیں چلیں گے اگر قرآن کا پروگرام چلے گا. اللہ و لابھ کے لیے تو لوگوں کو نہیں بلایا جائے گا، وہ تو ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے وہاں. اور یہ منمانی کاروائیاں تو وہ نہیں کرنے دیتا، ان کو تو حرام قرار دیتا ہے، اسراف ہو یا فضول خرچی ہو، شرک کی رسم ہو یا کفر کی رسم ہو، وہ رکاوٹ بنتا ہے. اور اس رکاوٹ کو مشرق اور کافر نہیں برداشت کرتے، اور تمام قومیں نہیں برداشت کرتی. طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں کہ اس کو مٹا دیں، ہٹا دیں راستے سے. فرمایا میں بھی تدبیر کرتا ہوں، یہ رہے گا، یہ قرآن رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتا کوئی، رہے گا یہ اور قائم رہے گا قیامت تک. اللہ نے اس کی ذمہ داری دی ہے، اس کی حفاظت ہوگی. نہ اس کے الفاظ کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ ان کے مطالب کو. ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو صحیح مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری عمر گمراہی پر اکٹھی ہو جائے اور کوئی بھی ہدایت والا آدمی نہ رہے. ہو سکتا ہے کہ گمراہی کا بڑا دور دورہ ہو, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی لوگ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں اور نکل جائیں راہ. نہیں, برابر ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا, ایسے لوگ رہیں گے جو لوگوں کو ٹھیک بات بھی بتلاتے رہیں گے اور آگاہ کرتے رہیں گے اور قرآن کی حیثیت سے لوگوں کو خبردار کرتے رہیں گے, یہ بات بھی رہے گی. فمہل الکافرین, بس آپ مہلت دے دیں کفر کرنے والوں کو, مہلت دے دیں تھوڑے دنوں تک, ان قریب پتہ چل جائے گا. زندگی جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے, محدود ہے, تو اگر یہ زندگی جس وقت ختم ہوگی اسی وقت پتہ چل جائے گا. قرآن کے پروگرام کو ہٹانے والے اور توحید کی مخالفت کرنے والے, کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانے والے کس قدر باطل پرست تھے اور کس قدر غلط کار تھے, اور پھر جزائے عمل یقیناً واقعہ ہو کر رہے گی. اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں ہے, ہر ایک کو سزا دے گا. تو انسان کے روح اور جسم کے اعتبار سے اور انسان کے قلوب اور قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا مسئلہ اس صورت کے اندر سمجھایا.